بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت ہر سال مدینۃ الاولیاء ملتان میں بین الاقوامی اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں لاکھوں اسلامی بھائی شرکت فرماتے ہیں. اس حوالے سے حقوق العباد کا بیان فرما دیجیے. جو اعتکاب میں نے عرض کی نا کہ آپس میں جو رفاقتیں ہیں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے, تو اسی طرح یہی باتیں وہاں بھی درپیش ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی چیزوں کا بغیر پوچھے استعمال نہ کرے, کسی کو جھاڑے نہیں لتاڑے نہیں, وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تھکن لگتی ہے. یہاں تو مزے سے پنکھے چل رہے ہیں, چھتیں ہیں اور بہت ہی پرسکون ماحول ہے, لیکن اجتماع میں ایسا نہیں ہوتا. ٹرین میں جاتے ہیں تو ادمبے ہو کر تو بےچارے پہنچتے ہیں, تو جب تھکن ہوگی تو چڑچڑاپن, غصہ, پھر استجا, پانی کی تکلیفیں, یہاں تو یہ تکلیفیں بھی کم ہی ہوں گی. تو اس طرح بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سفر میں درپیش ہوتے ہیں. سفر ویسے عذاب کا ٹکڑا ہے, اس لیے اس میں زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ غصہ تو آئے گا, اگلا بھی جو بےچارہ ہمارے مزاج کے خلاف جو حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی غریب, وہ تھکن کا مریض ہے, تو اس کو بھی درگزر کی جائے. بالفرض وہ تھکن میں کر رہا ہو یا ویسے ہی کر رہا ہو, تب بھی درگزر سے کام لیا جائے, کیونکہ ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے, اور دین کا کام جھاڑ جھپٹ سے نہیں ہوگا, کسی کو گھورنے گھارنے سے نہیں ہوگا, بلکہ پیار محبت سے, نرمی سے, حسن اخلاق کے ساتھ اس پر انفرادی کوششیں کرنے سے ہوگا. تو اس لیے بالکل یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں, جب تھکن ہو نا اور ایسے موقع پر غصہ آ جائے, کچھ مزاج کے خلاف ہو جائے, تو بہت کوشش کریں کہ اپنی زبان کو ایک دم قابو کر لیں, ورنہ اب جو زبان کھلے گی نا تو اس کے جملے جو ہیں وہ بے ترتیب ہوں گے, بے ربط جملے ہوں گے اور رف انداز ہو جائے گا, اور دل آزاری کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. تو یہ احتیاطیں بھی کریں. کھانے پینے میں تکلیفیں وہاں ہوں گی, پھر بھی اگر ایثار کا مظاہرہ کریں تو مدینہ مدینہ خود تکلیف اٹھا کر اپنے بھائی کو راحت پہنچائیں. آپ کے پاس اگر برتھ ہے تو ٹھیک ہے, آپ بھی اس میں آرام کریں, تھوڑا موقع کسی اور اسلامی بھائی کو بھی برتھ پر دے دیں, خود بھی سیٹ پر بیٹھے ہیں تھوڑا اس کو بھی جگہ دے دیں, بلکہ خود نیچے بیٹھ جائیں, اپنے اسلامی بھائی کو سیٹ پر بٹھا دیں, تو انشاءاللہ اس طرح آپ کے کام میں بہت ترقی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اگر بس میں جاتے ہیں تب بھی یہ ایثار کے مظاہرے کیجیے, آپ خود سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے اپنے ساتھ والے صاحب بھائی کو بٹھائیں, یا باری باری بیٹھیں اور ایک دوسرے کو موقع دیں آرام پہنچے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دم جگہ گھیر لی, کشادہ ہو کر بیٹھ گئے اور دوسرا بےچارا وہ دب رہا ہے دیوار کی سائڈ میں, تو یہ تو بہت غلط انداز ہے, بلکہ خود تکلیف اٹھائیں, اپنے بھائی کو راحت دیں, تو انشاءاللہ آپ کو آخرت میں راحت ملے گی, قبر میں بھی انشاءاللہ عز و جل راحت کی صورت بنے گی انشاءاللہ عز و جل. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں کتنا پیارا انداز ہوتا تھا, چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فی اونٹ تین افراد تھے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں سیدنا ابو لبابہ اور سیدنا مولا مشکل کشا یہ شریک تھے اس سواری میں. تو یہ دونوں حضرات یعنی مولا مشکل کشا اور سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی, یعنی باری باری یہ سوار ہوتے تھے, ٹرپل سواری کا یہاں تذکرہ نہیں ہے, ٹرپل سواری کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے یہاں, بلکہ باری باری چلتے تھے. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو ہم دونوں عرض کرتے ہیں آقا آپ سواری پر ہی تشریف رکھیے, سرکار کے بدلے ہم پیدل چل لیں گے. اللہ اللہ, ارشاد ہوا تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں بنسبت تمہارے ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں, یعنی مجھ کو بھی ثواب چاہیے پھر میں کیوں پیدل نہ چلوں. کتنا پیارا انداز تھا. اب یہ کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری نسبت میں ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں, مجھے بھی ثواب چاہیے, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں یہ نہیں کہہ سکتے. سرکار سب سے زیادہ طاقتور تھے, ہر معاملے میں سب سے بڑھ کر ہی تھے, ہر معاملے میں. تو سرکار کا یہ فرمانا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، یہ بالکل درست ہے. ہم اگر کہیں گے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں تو ہو سکتا ہے اس کا دل دکھ جائے، ناراض ہو جائے، یا وہ بول دے کہ چلو ہاتھ لڑا لو، کون طاقتور ہے، تو مشکل پڑ جائے. تو یہ ہمارے لیے جملہ کہنا سنت نہیں رہے گا. البتہ یہ کہ ثواب کے لیے، کہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، بلکہ وہ یہ بھی سرکار کی عاجزی ہیں سر، تو نبی کو بھی ثواب تو ملتا ہی ہے اور ثواب بڑھتا بھی ہے ان کا، بڑھتا ہی رہتا ہے. ولل آخرت و خیر الک من الاولا، یہ قرآن آیت ہے سورۃ الدحیٰ کی، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اور آپ کی ہر آنے والی پل گزشتہ پل سے بہتر ہے. تو درجات کی بلندی کا سلسلہ آپ کا ہر دم جاری ہے، بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں درجات الحمدللہ. تو اس لیے ہمیں سواری میں بھی اپنے عیسائی بھائیوں کی رعایت کرنی چاہیے، ان کو راحت پہنچانی چاہیے، تو اس میں انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اگر ہم اس کی سواری کا جو حق بنتا ہے وہ ماریں گے تو تلفی بھی ہوگی. جیسے میں نے کشادہ ہو کر بیٹھ گئے اور اس بیچارے کو دبا دیا دیوار کے ساتھ، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں حق تلفی کی صورت نظر آتی ہے اسے، کہ ہم اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تکلیف نہیں پہنچا رہے، اپنا حصہ اس میں ٹھیک ہے، بیٹھے اگر ایثار نہیں کرنا چاہتے تو اس کو تکلیف تو نہ دے. ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان. کب چلیں گے ملتان؟ 2-3-4 نومبر اجتماع کی تاریخ ہے انشاءاللہ. 2-3-4 نومبر، 2-3-4 نومبر یہ تاریخ ہے. تو ملتان ایسا چلنا ہے کہ یہ 2-3-4 نہیں، اس سے پہلے پہنچنا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے. ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان. تین روزہ اجتماع پاک ہے ملتان میں، تین روزہ اجتماع پاک ہے ملتان میں، تین روزہ اجتماع پاک ہے ملتان میں، تین روزہ اجتماع پاک ہے ملتان میں. ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں، ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں، ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ملتان میں. ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان، ملتان چلو ملتان.